Dallar Yeşil Olmalı. Yazan Vedat Türkali. Seslendirenler: Anlatıcı Deniz Türkali, Erkut Adnan Devran, Selda Ceren Engin, Nevin Dilek Aba, Rıdvan Alican Yücesoy. Gel. Uşak görünür, bir servis arabasını sokar içeri. Nevin karşılar. O sizin sayıkladığınız şeyleri sizin torunlarınızın torunları da görmeyecek. Her şeyden önce insanın doğal yapısına aykırı. Ama siz yine bildiğiniz gibi yürütün. Bizlere bakmayın Erkut Bey. Gençsiniz. Gelişmenize, boy atmanıza, güçlenmenize yarar. Uşak yan gözle kaçamak bakar Erkut'a. Belli ki dinliyordu. Kesin bakalım artık. Yetti horoz dövüşü. Hadi yaklaşın. Önce kızımızın sağlığına, uzun mutlu yıllara. Sağ olun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ne oluyor Selda? Ne oldu? Burası Amerika değil. Ne varmış bunda? Bütün dünya söylüyor. İsterseniz tek bir getirin. Saçma. İyi ki saçma bir şeyini buldun bu çocuğun sende. İçelim. Ben alışamam bu içkiye. Öyle sanırım. Hemen de başım döndü. Dönsün bakalım. İçip içeceğin de o kadar zaten. Bırak kızcağızı içsin. Dokunmasın, iyiliği için söylüyorum. Yoksa istiyorsa. Dikkat et kızım. Böyle başlarlar. Ne yaparlarsa bizim iyiliğimiz içindir hep. Altında da bizim çıkarlarımız yatar. Öyle değil midir? Öyledir. Ama bizim ayrı bir yanımız var. Bu işin bilincindeyiz. Bilincinde misiniz? Bilincinde olunca değişiyor mu bu kural? Kural değişmez belki. Tutumumuz değişir. Bir gün pencereden bakıyordum minik oğlum. Ben de tutuyordum. Döndü, bırak anneciğim dedi, ben tutarım. Gömleğinin arkasından tuttu. Bilincinize. Bir şey değil mi size ben? Değil. Siz bütün doğruları biliyorsunuz da. Gene de başka doğrular arıyorsunuz gibi. Tam anlatamadım. Anlattın. Hem de güzel anlattın. Yalnız doğru değil. Bir şey bildiğim yok benim. İnsanların bazen canı yanıyor. İşte o kadar. Tas tamam. Doğruyu da canı yananlar buluyor. Oh! El ele verin bakalım iki komitacı. Çok mu istiyorsun? Senin isteğine bağlı. Of! Öyle başım dönüyor ki. Başın dönüyorsa biraz daha içeceksin. İlk gece de başın dönmeyecekse daha niye başlayacaksın kızım? Daha ilk gecemiz sayılmaz bu. Ha sahi. Ama sabırlı şeylermişsiniz siz de. Niye hemen evlenmiyorsunuz siz? Nasıl hemen? Hemen. Yani bu gece. Anlattım ya. Hadi ben kıyıvereyim gitsin nikahınıza. Doğru söylüyor çocuklar. Kocam başkalarının nikahını kıymakta uzmandır. Saçmalama. İlle de 3. sınıftan bir belediye memurunun önüne mi gideceksiniz? Benden daha mı yetkili o sersem herif? Erken daha. Bekle, onlar da senin kadar içsinler. 3. sınıf belediye memurundan daha yetkili Rıdvancığım için. Siz böylesiniz işte. Dünyayı değiştirmeye kalkarsınız. Kendi yaşamınızda minicik bir değişikliğe ödünüz patlar. En hakkınız olan adımı atmak için saçma sapan heriflerin iznini beklersiniz. Büyük devrimciler. Siz de öylesiniz. Nasıl? Yalnız işinize gelince kutsal. Ne umrunda kutsal onun? Kutsal bizim bağımız. Kutsal benim ayağımı sıkar. Bayağı dar papuç gibi. Hele sert adım attın mı? Biraz da yürümene bağlı tabii. Dünyayı dolaşacaksan çok sürmez. Çıkarır atarsın. Diyorum ya, yürümene bağlı. Çıkarıp atmazsınız. Başkalarına gidersiniz. Ayağını uyan giyer. Namussuz yazarlar. Ne güzel evler yapmışız. 4 duvarı, tavanı, döşemesi. Çekersin kapıyı, pencereyi de. Tamam. Keyfince oyna. Hergeleler. Önce kapıyı pencereyi açtılar. Oh, hava gelsin. İtiverdiler bizi milyonların gözü önüne. Bu kadar insan gözü üstündeyken ne yaparım ben? Dur bakalım, daha iyice soymadım seni. Ama soyacağım çırılçıplak. Namussuz yazarlar. Hepsini. Aa, ne ayıp. Yapacaksın da söylemeyeceksin. O zaman ayıp. Hem yaparım hem söylerim. Yazarlar da bilsin, herkes de. Yağma yok. Bundan sonra herkes kendi yazıp kendi oynayacak. Kimsenin gözü de başkasının üstünde olmayacak. Var mı öyle lacivert? Bayılıyorum bu söze. Bir işçimden duydum fabrikada. Abi var mı öyle lacivert diyordu birine. Var mı öyle lacivert? Var. Hem de en kuyusunda. Bir tanıdık vardı, oyuncu. Sinema, tiyatro falan. Bir de köpeği. Sosyalist mi sosyalist? Köpeği mi? Yok canım, tanıdığım. Daha karıştırıyor onlar. Hı, köpeğim minicik, şeker bir köpek. Bir gün çatı katından fırlatıp attı köpeği. Zavallıcık. Arkadaşını ısırmış. Arkadaşımı ısıran köpeği yaşatmam dedi. Sonra kendisi de öldü. Vah zavallı. Üzüldüm. Gerçekten acıklı değil mi? Köpeğe mi? Adama. İyiden iyi uyduruyorsun artık. Eşit olmamızı istedin. Acıklı değil mi? Değil. Söyledim de ona. Köpek beni ısırmamıştı. Sonra ölüm de apayrı bir şey. Çok içti biliyorsun. Arkadaş falan da değildi ayrıca. Sosyalist değildi, iftira. Deminden beri hiçbir şey anlamıyorum konuşmalardan. Ben de saçmalayacağım galiba. Aman aman sakın he sakın. Ne yaparız sonra? İşler nasıl Nevinci? Hadi şerefe. Ölen köpeğin şerefine. Şimdi gelelim senin anlayacağın şeye Erkut Bey. Boş ver be Nevinci'm, iyiyiz işte. Yakanı bırakacağımı mı sanıyorsun? Durun bakalım, sarhoşluk yok daha. Evet Erkut Bey, gelelim sizin bilincinize. Söyle bakalım ne iş tutacaksın? Ah namussuz kız. Vaktini bilirsin her şeyi. Ben mi? Yani şeyden sonra. Evet, şeyden sonra. Dediğim gibi. Bir şey demedi. Çözmemiz gereken başka sorunlarımız var daha. Paran olmadan mı çözeceksin? Almış kızı dağa çıkmış. Silahın var mı? Yok. Çözmemiz gereken başka sorunlarımız var da. Ben sana kızdım mı? Şerefe. Boşuna nefes tüketmeyelim. Anlaşamayız sizinle. Anlaşmak da ne demek? Bir iş yani para bulmak zorundasınız, o kadar. Haklı Rıdvan. Kaç paranız var sizin şimdi? Yola çıkarken 400 liramız vardı. Harcadık filan. Otobüs, minibüs, yiyecek. Biz 500 ile başlamıştık. Ama saygımız vardı paraya. Çünkü borç almıştık. Kuzum siz 3 gün sonra tozsunuz. Hadi uzatmayalım artık. Kabul edin Rıdvan'ın önerisini. Ne önerisi? Rıdvan diyor ki yardımcım olsun Erkut Bey, bana onun gibi gençler gerekli diyor. Değil mi Rıdvan? Öyle diyorsun, öyledir. Senden iyi bilecek değilim ya. Bıktım yöremdeki kuru dallardan. Aylık 3000 ile başlarsın. Nasıl? Çok. Yo yo. 4000 iyidir. Yeni evli çocuklar. Ha bak 4000 iyi. Bravo. Yeni yardımcım şerefine. Size yardımcı olabileceğimi sanmıyorum. Sağ olun ama olmayacak. Erkut. Ne var? Hiç. Sen bilirsin tabii. Evet olmayacak. Olmayacak şey var mı dünyada? Fiyatı değişir yalnız. O zaman 5000. Evet. Net 5000. İngilizce de biliyorsunuz çünkü. Bakın dikkatli olun Erkut Bey. Sizin gibi bir genç için kolay ele geçmez bir fırsat. Haftada 200'den ne haber? O da bulursam. Peki ne iş yapacağım? Ah şöyle. Söylesene Rıdvan. İşi ne olacak Erkut Bey'in? İş mi? İşi? Benim işimin küçük bir parçası. Hayır. Şu anda karar veremem. Galiba şaka gibi geliyor Erkut Bey'e. Bakın bir daha söyleyeyim. Ayda net 5000. Yalnız sondur bu, bir daha yinelemem. 6 aylık da peşin. Yeni başlıyorsunuz. Toplu paraya ihtiyacınız var. Rıdvan yazıver çeki. 30000. Oysa ben başka armağan düşünmüştüm sana. 20. yılımız için. Erkut Tuğlacı namı havalesine yalnız 30000 miydi? Evet 30000 TL. İmzalar çeki koparır. Nevin uzanmıştır, durur vermez. Yalnız. Önce işe başlasın bakalım. Değil mi ya? Hiç değilse bir deneyelim. Daha olur demedim ben. Peki. Üstelemeyi sevmem. Dur Rıdvan. Bize kapris yapıyor çocuk. Ama yanında her şeyini ona bağlamış bir genç kız var. Önce onu düşünmesi gerekmez mi? Bakın Erkut Bey. Bu 30000 lira size gerekli değil diyelim. Cezaevini boyladın. Unutmayın bütün karakollar peşinizde. Ne yapacaksınız o zaman? Daha doğrusu bu kız ne yapacak? Annesi kan kusturmaz mı ona? Bana bakma sen Erkut'cum. Cezaevine girersem zaten bu çek benim değil demektir. Yağma mı var? Geri verir miyiz? Hava alır Rıdvan Bey. 40 yıl cezaevinde kalacak değilsin ya. Ayda 5000 kazanan genci kolay kolay içeride tutamazlar. İstersen 6 ay sonra da çalışmazsın. Otur öykülerini, şiirlerini yaz. Ne kaybımız olur Erkut'cum? Sen bilirsin gene. Peki ne iş yapacağım? Ha şöyle, dal dediğin yaprakta olacak. Yemyeşil. Korkma o zaman. Nasıl olsa tatlı bir esinti verir. Bravo Nevin'cim. İşlerimizi hep sen yürütmelisin ki çok geçmez bir yıl sonra 500 lira borç aramak mutluluğuna kavuşalım. He? Şimdi işimize gelelim. Sabahtan beri şu telefon çalıp duruyor. Erkut Bey. Evet, geçin telefona. Bu saatte kulüpte oyuna oturmuştur. Aç İstanbul'u. 47-47-74. İstanbul. 47-47-74. 74'ten Recai Taran. 74'ten Recai Taran. Acele. Acele. Evet. Sağ kolu. Bir de sol kol gerekliydi, onu da bulduk. Nevinciğimin yaptığını gözünüzde büyütmeyin. Sanatçı dedim mi tamamdır. Elinde değil. Ozan, ressam, oyuncu, zaafı var. Yani şey anlamda zaafı. Ötekini bilmem, yapmazmış öyle diyor. Ama belki sana o anlamda da duyduysa bilmem. Gençsin, yakışıklısın. Kim bilir bakarsın perhizini bozmaya karar vermiştir. Ha? Şerefe. O zaman tabii Selda Hanım'ın şerefine. Her vakit gönlümce yaşadım ben. Tıpkı senin gibi. Bakın tanıksınız. Tıpkı benim gibiymiş. Kendini hep benden üstün görür. Kuşkusuz üstün yanı da vardır. Ama bana sorarsanız övündüğü yanı değil. Üstün yanımızın farkına vardık mı üstünlüğü kalmaz zaten. Neden mi? Anlatayım. Bu namussuz telefon önemli bir söz edeceğim zaman hemen başlar böyle. Buyurun. Evet. İstanbul. Bir dakika. Efendim. Recai merhaba. Teşekkür ederiz, çok iyiyiz. Müjgan nasıl? Nasıl bebeğimiz? Ya çok şirinmiş. Tıpkı da babası diyorlar. Allah bağışlasın. Dönüşte artık, sağ olun. Bak sana Rıdvan'ın yeni yardımcısını veriyorum Erkut Bey. Erkut Tuğlacı. Rıdvan'ın söyleyecekleri var galiba. Öyle mi? Zaten o Hızır gibidir. Hep son anda yetişir. İyi günler. Sabahtan beri seni arıyormuş. Yok canım. Merhaba efendim. Sağ olun. Ben de sevindim. Evet. Anlatsın son durumu. Son durumu. Evet. İşgal mi ettiler? Bir dakika. Grevci işçiler fabrikayı işgal etmişler. Yaralılar varmış. Ya geçmiş olsun. Nevin Rıdvan'ın elinden çeki alır, hafif hafif sallamaya başlar. Ne diyeyim? Geçmiş olsun dedi ki. Yaralılar varmış madem ki. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun diyor. Presleri bozmuşlar. Büyük pres harapmış. Bizim suçumuz yok diyor. Önlenemezmiş. Evet, önlenemez. Toplu sözleşme ne olmuş? Arsan'daki. Arsan'daki toplu sözleşme. Evet. Evet. Zamda diretiyormuş işçiler. Grev olasılığı büyük diyor. Peki. Her yola başvurup işgalci işçileri dışarı atacaksınız. Fabrikayı kapayacaksınız. Bir. Sonra. Önce bunu söyle. Nevin elindeki çeki sallıyordur hafif hafif. Söylesene Erkut Bey. Dilini mi yuttun? Fakat. Sen söylemiyorsun kuzum. Rıdvan söylüyor. Evet ben söylüyorum. İşçiler zor kullanıp dışarı atılacak. Fabrikada kapatılacak. Evet Rıdvan Bey diyor ki. Hadi Rıdvan Bey diyor ki. Efendim? Evet bir dakika. Rıdvan Bey diyor ki. Fabrika kapanacakmış. İşçiler de dışarı çıkartılacak. Gerekli her yola başvurularak. Gerekli her yola başvuracaksınız diyor Rıdvan Bey. Ha şöyle. Sonra arsandaki konuşmaları da hemen kesin. Zam yok. Sendikalı işçileri sepetleyin. Ne yaparsanız yapın. Orada grev istemiyorum. O sırada Nevin çeki Selda'ya verir. Rıdvan Bey diyor ki... Rıdvan Bey diyor ki... Arsan'da grev istemiyormuş. Bir yoluna baksınlar diyor. Sendikalı işçileri sepetlesinler. Gerekirse sendikalı işçilere de yol versinler diyor Rıdvan Bey. Peki öyle olsun. Yumuşat gönlünü istediği kadar. İyi geceler. Yine ararım ben sizi. İyi geceler. Yine arayacakmış. Evet. İyi geceler. İşte bu kadar. Yapamayacağım ben bu işi. Gayet iyi yaptın. Sen mi yaptın sanıyorsun? Benim ağzım. Benim ağzım bile değil. Ne bakıyorsun öyle? Bana da başkaları söyle diyor. Bir sürü güçler, bir sürü nedenler. Hepsi de benim dışımda. Benim ağzım seninki kadar bile özgür değil. Yararlı bir iş gören ağızların onuruna. Herkes birinin ağzını kullanıyor. Atmayın işçileri de fabrikada aç açına bekleyip dursunlar dese ne olacak yani? Bak ne olacak. On binlerce işçi yüreklenip yeniden greve gidecek. Fabrikalar kapanacak. On binlerce işsiz sokaklara dökülecek. Daha mı iyiydi? Evet. Yararlı bir iş yaptın Erkut Bey. Hem de işçiler için. Dedim ya artık sol kolumsun benim. Onuruna. Tanrılar korusun. Gördünüz mü ne büyük felaketleri önlemişsiniz? Bravo Rıdvancığım. İşe yarayan bilinç buna derim ben. Hep aynı mantık. Benim için iyi olan herkes için iyidir. Zam yapsaydınız verim artıp üretim yükselmez miydi? Evet bazen öyle de düşünülür. Ama sonu yok onun. İstediğiniz kadar direnin, iş olacağına varacak. Daha niye üzüyorsun tatlı canını? İşçilere vur emrini benim ağzımla verdiniz. Nasıl olsa bir ağız bulunurdu. Satılık olmayan hiçbir şey yok çevrede, onu biliyorum. O da yetiyor. Büyük paralar döner işçi sendikalarında. Satın alıyorsunuz sendikayı. Biz onları, onlar bize. Ah zavallı yoksul işçi kardeşlerimiz. Bizi nasıl satın alır? Benim öyle sağ kollarım var ki karşı fabrikalara satılır. Dışarıya satılır. Fiyatını buldu mu sendikalara da satılır. Sendikalar da size satılır. Tek yanlı olur mu? Ne kurtların elinde biliyor musunuz sendikalar? Hepsi de bizim gibi tüccar. İşin şakaya gelmediğini, verdiğim ciddi kararı çoktan öğrendiler şimdi. Aptal değiller, geri çekilecekler. Üf, amma karışık. Niye kovmuyorsunuz? Bilinip de söylenmedi mi sır olur o delikanlı. Kullanmasını becerirsen çok işe yarar. Allah kahretsin. Yalan dolan. Hep pis burjuva oyunları. Nesi var? Mis gibi oyun. Kahrolsun pis burjuvalar. Bu da nereden çıktı? Yaşa Selda'cığım. Kahrolsun. Yıkılışlarına. Kahrolsun. Aa Nevinciğim. Kızacağım ama. Böyle önemli bir anda bizi yalnız bırakmak var mı? Yalan dolan sizi çok incitiyor demek. Evet. Hiç mi yalan söylemezsiniz? Sevdiklerime hayır. Ya söylemek zorunda kalırsanız? Zorunda mı? Kime? Karınıza. Söylemem. Ya karınızın dayanamayacağı bir gerçekse? Ne dediğinizi pek anlamadım ama öyle bir gerçek olmaz. İnanayım mı? İsterseniz. Biz inanıyoruz yeter. Güzel. Mutluluğunuza. Siz inanıyor musunuz? Neye? Kesinlikle. Güzel. İyi başlangıç. Bir süre rahat eder Erkut Bey. Gördün mü nasıl tepeden bakıyor bu adam? Tıpkı senin gibi. Sıkıldım yeter. Sevindim. Görüyorsun ya hiç iyi olmuyor. Topunuzun canı cehenneme. Sen bilirsin. Erkut Bey, hiç başka kadın tanıdın mı sen? Sizi niye ilgilendiriyor? Merak ettim. Garip meraklarınız var. Öyleyse daha açık sorayım. Hiç kadınla yattın mı sen? Kasılma öyle bakayım. Dost doğru apaçık söyle. Ulu orta konuşulur şeyler mi bunlar? Bize ne? Hadi bakalım. Dökün ortaya. Selda Hanım sıra sana da gelecek. Aklınız hep belli şeylerde. İşleriniz yolundaysa arkasından yemek, içki, seks, daha olmadı zehir, eroine kadar. Onlar şimdi sizin modanız. Kaçma sorumdan. Kitapta okuduklarım kurtarmaz seni burada. Hap uyuttun mu? Erkekçe söyle. Kaçak güreşmek yok. Nikahınızı ben kıyacağım. Belki evlenmeniz sakıncalı. Sahi ne güzel olur nikah günü hepsi deftere işlense. Hangi biri işlenir deftere? Niye susuyorsun Erkut Bey? İşçileri fabrikadan kovun demekten daha mı zor? Hep başıma mı vuracaksınız? Gerekirse vuracağım. Selda Hanım, arkadaşını, yakışıklı öğretmenini, komşu delikanlıyı hiç değilse düşünde koynuna almak isteğiyle için titremedi mi? Yastığı, yorganı deli gibi kucaklayıp orana burana bastırmadı mı? Terbiyesizlik. Bravo. Ben de bunu söylüyorum. Hiç terbiyeli şeyler değil bunlar. Yapmadım diye biliyor musun? Neden guldungul adamsın sen be? Ağrına gitti. Melek gibi sevgilinin örtüsünü attık. Tamam, şimdi sana gelin. Kapatın çenenizi. İşinize gelmiyor değil mi? Hiçbir kadınla yatmadın ama yine de senin suçların daha büyük, sayayım mı? Mutluluk yalan üstüne kurulmazmış madem ki. Gizli kapaklı ne varsa dökülsün ortaya ki mutluluğunuz tamam olsun. Geçmiş bizi ilgilendirmez. Yalan yalandır. Ha geçmişte, ha gelecekte. Sonunda her şey geçmiş oluyor zaten. Aynı şeyleri ileride duymayacak mısınız? Duyacak ve sıkı sıkı saklayacaksınız. Niye bu baskı, bu utangaçlık? Sizin yakıcı düşlerinizdeki insanlık sonunda bu özgürlüğe varacak nasıl olsa. Bu değil mi istediğimiz? Sımsıkı kabuklar çatlayıp temizlenmeden kişi mutlu olur mu? Hangimiz tutucuyu söyleyin bakalım şimdi. Çıksın ortaya. Sizi yalancı devrimciler sizi. Kutsal ayağınıza dar gelmeye başladı. Hem keyfinizi yaşayacaksınız hem de keyfinizi bozmaya yeltenecek kişileri al sana özgürlük diye seks çukuruna batırıp çürüteceksiniz. Bu sizin devrimcilik dediğiniz kahpece kurnazlık. Bugünün insanına en ufak bir sevgi, giderek acıma duymayanlar gelecek bilmem hangi çağın insan sorununu çözmeye kalkıyor. Bu da kurnazlığın sersem yanı. Ha, bunu da okumuş. Tamam. Ay, bu iş bitsin artık. Bu güzelim otel odasında zengininde fakirinde bütün sorunlarını çözdünüz. Sersemliği de ortadan bölüşürsünüz, hak yerini bulmuş olur. Ben artık içmeyeceğim. Doğacak bebeğinizin onuruna içmem olur mu? Hadi bakalım, hem de sonuna kadar. Şimdi de... Oh! Ben yani artık... Tamam yani, dedim ya. İçme artık sen. Bırak kızı, nasıl içmezmiş. Asıl şimdi başlıyoruz. Bu da bebeğinizin yaşayacağı mutlu gelecekler için. İçeceğim. Bebeğimin mutlu ileride günler. Yalnız bizimkiler değil. Gelecekteki güzel günleri görebilecek bütün bebekler için. Ya bizim bebekler? Onlara da yarayacak mı bu dileğiniz? Sizin bebekler mi? Canavar tohumları. O zaman doğal ki bebekler bütün... Yani sizin olunca ne de olsa bebek yani. Tekledin. Tekledin. İçkiden falan değil bu. Buralarını daha okumamışsın. İyi çalış. İyi çalış, yine soracağım burayı. Hadi bakalım, kıy şimdi nikahlarını. Kıyamam. Tam vakti, herkes çırılçıplak işte. Karışma. Çarpılırlar sonra. Ömürleri boyunca mutsuz olurlar. Neden? Sakladığınız şeyler var. Kaldı mı? Yok. Var. Daha domuz gibi olan sır küpü. Bırakın bu saçmalıkları. Niye saçma olsun Erkut? Söylemelisin. Hiç değilse bana karın olacağım. Hakkım değil mi? Yok bir şey diyorum. Sen söyledin mi her şeyi? Hı? Her koyun kendi bacağından asılır. Sizin mutluluğunuzu da ben mi düşüneyim yani? Ben size nikah halkası takayım da siz isterseniz lanet halkası yapın. Yalancı bitler size. Geçin bakayım karşıma. Görürsünüz başınıza gelecekleri. Ben bu iki akılsız genci evlendiriyorum. Var mı karşı çıkacak? Var. Kim? Karşı çıkacak biri bulunur nasıl olsa. Ne yapacaksın bakalım? Madem karşı çıkan var, olmaz bu nikah. Siz karşısınız demek. Başka kim var burada? Evet, ben karşıyım. Şimdi karşı koyuyorum. 20 yıl önce yapamamıştım. Sırılsıklam aptaldım. Tıpkı senin gibi. Mutluluğumuzun düşmanısınız. Kıskanıyorsunuz bizi. Boşver Serdar'cığım. Ağlama. Ağlama canım. Bırak ağlasın. Alışsın, ömrü boyunca ağlayacak nasıl olsa. Ya niye ağlayacakmışız? Tamam, başladı lanetler. Erkut'cum gidelim buradan. Karı koca kıskanıyorlar bizi, lanetliyorlar. Gidin bakalım, nasıl gidiyorsunuz? Hazır lanetlerimiz o zaman üstünüze olur. Korkutma zavallıları. Kıyver gitsin nikahlarını. Olmaz ki, karşı koyan var. Yasalara aykırı işleri. Sen iyi becerirsin yasalara aykırı işleri. Sonunda kabak benim başıma patlar zaten. Yalanların karşı koymaların üstünde birleşme, sonra da mutluluk bekleyin. Pekala. Günah benden gitti. Önce siz küçük bayan. İstemiyorum. Hoppala, yine bozuldu. İstediğiniz kadar kıskanın bizi. İçeceğiz işte. Bak bunu kıskanırım işte. Sen niye içmiyorsun? İçerim. İçemezsin. Senin bütün sırların saklandı. Niye onunkileri açıklamadınız? Tabii, erkek değil mi? Aferin kızım. Senin gözün benden erken açılmaya başladı. Ne yapalım? Sonra adımız iftiracıya çıkıyor. Ne oluyorsun sen Selda? Hiçbir şey olduğum yok. Niye benden saklıyorsun sen? Hadi ver hesabını bakalım. İçme artık. İçeceğiz. Sen de içeceksin. Hadi iç. İç diyorum. Demek yok sakladığın bir şey. Yok. Benim var mı? Ya yok diyorum sana. Yemin ederim yok. Niye öyle bakıyorsun bana? Selda. Yalvarırım kızma bana. Söyleyecektim nasıl olsa. Kollarımı öyle yakaladı ki birden. Kımıldayamadım. Bağıramadım da. Koridordaydık o. O pis avukat. Annemin avukatı hani o herif. Bırak beni istersen. Öldür. Sen bizi öldürme meraktan da söyle şunu, ne oldu? Eliyle göğsünde bir şey arıyor gibidir. Belli ki bıçağı arıyordur. Öldür. Yemin ederim darılmam. Hemen öldür. Hele çıksın bakalım ortaya, her şeyi düşünürüz. Öptü mü seni? Nasıl kaçardım elinden? Öptü. Öptü. Pis herif. İğreniyorum kendimden de. Canım pis temiz. Ben de bir şey sandım. Ne olsun daha? Değil mi Erkut'cum? Söylesene bir şey. Daha önce anlatabilirdin. Diyorum sana, öldürmen gerek. Hadi işte aldattım seni, vursana. O sırada bıçağı çıkarır. Yoksa ben mi vurayım istiyorsun kendime? Hey dur ne oluyor? Selda. Vur diyorum, dur sözüne, korkan birisin vurmazsan. Sok onu yerine. Geçmişteki şeyler bizi ilgilendirmez. Amma etkiledi seni bu pis burjuvalar. Kimse etkilemedi beni. Beni ne sanıyorsun sen? Zaten söyleyecektim. Nikah çıktı ortaya. Tabii o zaman... Kendi bıçağını yerine koyarken... Bununla olmaz. Çıkar hadi. Çıkar bıçağını. Vur. Arkası yarın. Dallar yeşil olmalı. Yazan Vedat Türkali. Seslendirenler: Anlatıcı Deniz Türkali, Erkut Adnan Devran, Selda Ceren Engin, Nevin Dilek Aba, Rıdvan Alican Yücesoy.